van Tijn met het NOS-journaal. In het noorden van Pakistan zijn twee politiemannen neergeschoten die een polio-vaccinatieteam beveiligden. De twee prikkers bleven ongedeerd, schrijft de BBC. De daders schoten van grote afstand en zijn gevlucht. Tot nu toe is de verantwoordelijkheid voor de aanval niet opgeëist. Vaccinatiecampagnes worden in Pakistan en Afghanistan vaker aangevallen door militante bewegingen. Sommige militante islamitische groeperingen geloven dat de polioprikken onderdeel zijn van een westers complot om islamitische kinderen te steriliseren. Of dat er varkensvet in de inentingen zit en die zouden daarom niet halal zijn. Het ziet er naar uit dat volgende maand de eerste basisschool van Forum voor Democratie zijn deuren opent. Dat zegt een forumlid van Provinciale Staten van Noord-Holland tegen de NOS. Het is de bedoeling dat de eerste privéschool in Almere komt. Volgens het statenlid is het voor 80% zeker dat de school in september kan beginnen met 2 of 3 klassen. En het aantal leerlingen zal gedurende het schooljaar toenemen, hoopt hij. Partijleider Baudet schreef ernaar dat Forum meer wordt dan alleen een politieke partij. Er is op dit moment nog steeds geen reden voor het managementteam watertekorten om verdere maatregelen te nemen in verband met de aanhoudende droogte. Het neerslagtekort is de afgelopen week toegenomen. Het wordt in steeds meer gebieden lastig om aan de vraag naar water te voldoen. Maar naar verwachting zal de situatie niet verder achteruit gaan als het de komende dagen gaat regenen. Er wordt tot en met vrijdag in het stroomgebied van de Rijn en de Maas vooral plaatselijk veel neerslag verwacht. Dan zal ook de aanvoer van water in de rivieren wat toenemen. En er is nu geen tekort aan drinkwater. Het weer, vanavond vooral in het zuiden lokaal een onweersbui. Vannacht wordt het rond de 17 graden, in het westen valt mogelijk een bui. En morgen dus overal regen en onweersbuien. En het wordt dan een graad of 26. Dit was het NOS Journaal. Ster. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribbering. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als KLM en Ahold Delhaize zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Naast Creon Kozijnen zijn er ook... Creon Rolluiken. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Het vergt meer dan 1000 muzikanten en zangers. Miljoenen euro's. En jawel, zelfs 4 helikopters. De uitvoering van de cyclus Auslicht. Van de geniale componist Stockhausen. Filmer Oeke Hoogendijk maakte er een thriller van. Morgen in het Uur van de Wolf. Licht om 9:55 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. NTR. Geboren als boerendochter in het Friese Untjerk. Uitgegroeid tot allround journalist bij het ANP. En sinds vorig jaar de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Ze verrijkte de papieren huisvriend met een arsenaal aan digitale nieuwsvoorziening. Grote stappen op weg naar een modern mediabedrijf. Hier is Rennie Rijpma. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Rennie, bestaat er zoiets als, laten we zeggen, een ongestoorde vakantie voor een hoofdredacteur die een krant leidt, die in, laten we zeggen, een miljoen huishoudens terechtkomt? Nou, daar was ik zelf ook nieuwsgierig naar. Vorig jaar ging ik ook op vakantie. Ik was geloof ik een week hoofdredacteur. Ging ik op vakantie, was natuurlijk allemaal niet handig. Maar toen was het zo gepland. En toen was dat ook, liep werk en vakantie nogal door elkaar. Dus nu voelde het eigenlijk als mijn eerste echte vakantie als hoofdredacteur. En dat ging behoorlijk goed, moet ik zeggen. Waar zat je? Ik zat in Frankrijk. Ik was een weekje in Biarritz, dus aan de Atlantische Oceaan. Toen nog een weekje door Donje en nou, ik ben dat goed doorgekomen. Ja. Ja. Want hoeveel keren is er dan in die, laten we zeggen, 14 dagen contact tussen jou en het journalistieke thuisfront? Volgens mij nu wel geteld 1 keer. Wow. Dus het viel enorm mee. Tussendoor nog iets van, nou ja, eigenlijk telefoontjes van derden die mij dan toch nodig hadden voor iets of het een of ander. En als ik vraag mag, waar ging dan die ene keer over? Ja, over iets heel triviaals. Over iets wat ik had afgesproken en waar nog een vervolgvraag op kwam die ik eigenlijk alleen kon beantwoorden. Ah. Ja. Nou ja, maar dan doe je het goed qua vakantie. Ja, ik bedoel, dat had ik binnen een halve minuut beantwoord. Ja. Dus, Toen Hans Nijenhuis de krant pakweg een jaar terug aan jou overdroeg... Wat voor AD kreeg jij toen? Nou, een AD wat volgens mij eigenlijk best goed op orde was. Hans heeft denk ik een aantal dingen heel goed gedaan. Echt opgefrist bij de krant. Doe eens een voorbeeldje. Nou, enerzijds de lezer goed centraal gesteld. Over waar heeft die behoefte aan. En een van de mooie dingen die hij bijvoorbeeld in gang heeft gezet... is de Z, onze zaterdagkatern. Met echte verdiepende verhalen bij het nieuws van de afgelopen week... of uitblikkend op de week die komt. Ja, waar je wat verder de diepte in kan. En net datgene meer kan bieden... wat je juist je abonnees graag mee wil geven. Er waren nog wel een paar andere mooie dingen. Hij haalde correspondenten terug. Het AD had zo'n beetje het hele correspondentenkorps afgeschaft op zekere dag. Er was amper nog een buitenland, zullen we zeggen. Ja, daar heeft hij inderdaad ook het nodige aan gedaan. En ook nu nog wel weer hebben we wel weer een paar nieuwe correspondenten aangetrokken. Ja. Dus ja, dat is, ja, de wereld is toch groter dan Nederland alleen. En tegelijkertijd zorgde hij ervoor dat er columnisten kwamen... die echt een gezicht werden in talkshows. Hè? Angela de Jong, Eus, zo allerlei van die types die nu heel regelmatig... de krant belichamen in die praatprogramma's. Toen jij ging zitten, wat was toen het idee waarvan je dacht... ja, dit moet ik dan toe gaan voegen? Nou, het was wel bijzonder, vond ik, als je... Kijk, ik zat al in de hoofdredactie, ik was adjunct hoofdredacteur. Dus ik dacht ook wel behoorlijk goed zicht te hebben op die baan als hoofdredacteur. Toch is het weer anders als er niemand meer achter je staat. Je dan bijvoorbeeld nog niet gezien, terwijl je toch echt naast Nijhuis zat? Nou, het is anders dat je echt de eindverantwoordelijkheid draagt. En dat het dus eigenlijk veel aan je getrokken wordt. Iedereen moet iets van je, maar ik zeg dat wel eens gekscherend. Ik zit hier vandaag hier, maar als er iets mis is met de airco op de redactie, dan wordt het ook aan mij gevraagd. En dan moet ik maar kijken hoe ik dat oplos. Ja, ja. Wat was een voornemen? Want ik las in Villa Media bijvoorbeeld een kennismakingsinterview met jou, waarin je dat pregnant samenvatte. Maar hoe zou jij de kern benoemen? Nou, ik vind eigenlijk het allerbelangrijkste, de opdracht die ik voor mezelf zie, is dat wat ik bij de krantenlezer van het AD heel erg herken, dat ze echt houden van dat merk. Hè. Die krant, dat is een huisvriend. Ze zijn de vaak papieren krant. De papieren krant, ja, ze zijn vaak ook al heel lang abonnee. Of ze noemen zich dan ook lid van het AD. Zijn dat soms al decennia lang. Opmerkelijke woordkeuzes altijd. Ja. En als we iets van dat gevoel ook naar onze digitale gebruikers overkomen, kunnen brengen. Dus hoe we zorgen dat ze echt gaan houden van het AD. Ja, dat zie ik als een belangrijke opdracht. Ja, maar dat was al een jaar geleden. En ik las in meerdere interviews dat je zei, daar ben ik me over aan het beraden. Ja. Dat was 8 keer in 8 interviews. en we zijn nu een jaar verder. Ja. Wat is het antwoord op die vraag? Nou, het antwoord op die vraag is dat je toch die lezer heel erg centraal moet stellen over waar... heeft hij of zij behoefte aan? En wat kunnen wij daar aan toevoegen? Kijk, onze belangrijkste concurrent is misschien wel niet eens een ander nieuwsmedium, maar is de concurrentie in tijd. Hè? Hoeveel tijd besteedt die lezer of kijker of luisteraar tegenwoordig aan jouw nieuwsmedium? Ja, dan moet je meerwaarde hebben, anders dan ga je die tijd niet krijgen. En dat moet die lezer echt voelen van, hey, als ik dit niet lees, dan mis ik iets. Of hey, dit voegt iets toe aan mijn leven. Dat of snap het ik. Helpt dat, mij. Dat snap ik, maar hoe doe je dat dan digitaal? Want je staat als AD in die fameuze tussen top drie, hè, met de NOS, met nu.nl. Ja. En dat is per definitie vluchtig. Dat hele online gedoe is kijken en door. Hoe word je dan die huisvriend? Want dat hoor ik toch nog niet goed. Omdat ik denk dat dat ook niet helemaal klopt. Het is niet per definitie vluchtig, digitaal. Ik bedoel, dat heb ik ook lang gedacht, dat het is vluchtig. En kijk, op veel momenten van de dag is het ook vluchtig. Want als jij 's ochtends bij de bus staat te wachten, dan ga je niet een enorm lang stuk lezen, maar dan scan je wel even het nieuws. Maar als jij aan het eind van de middag of 's avonds op de bank zit, dan heb je wel tijd. En zeker voor een nieuwe generatie, maar eerlijk gezegd ook al wel voor veel ouderen, die kunnen dan prima ook digitaal gezien een lang stuk lezen. Dus dan is er veel meer ruimte voor duiding of voor herkenning in een mooi menselijk verhaal. En dan kan je wel degelijk toegevoegde waarde hebben. Er zijn mensen op jullie redactie die zeggen, dat gaat niet lukken. Dat proberen we nu sinds een jaar, want dan gaat het op de redactie sinds René is aangetreden voortdurend over. Tot nu toe werpt dat te weinig vrucht af. Maar we zouden bijvoorbeeld kunnen overwegen ook online 2 keer per dag een nieuwe krant te brengen. Dat je echt zegt, op dat en dat moment ververst de hele krant zich online. En op dat en dat moment ook. Zodat je veel meer herkenbaarheid krijgt. En niet dat je zo overgeleverd bent aan die permanente stroom van berichtjes die elkaar verdringen. Ja, nou kijk, als je dat zegt in 2 keer per dag een krant brengen, daar geloof ik niet zo in. Ik denk dat 1 vast moment heel belangrijk is voor gebruikers. Op welk moment die gebruiker die krant leest, dat is aan hem of haar. Maar wat je digitaal gezien, wat nog wel interessant is, is om na te kijken van hey, op welke momenten lezen mensen ons en over kunnen we dat, zijn we nu nog niet toe in staat meer personaliseren. Want ben jij iemand die ieder uur op ad.nl kijkt, die zou je eigenlijk iets anders voor willen schotelen. Dus je aan de kart je krant uit gaan serveren digitaal aan die abonnee. Per persoon kijken, dit is wat jij wilt, dat bieden we je. Nou, dan niet zo. Kijk, voor mij zijn er 2 verschillende dingen. Je hebt de krant die je maakt, die je weliswaar in print maakt, maar ook digitaal maakt, hè, in een pdf-vorm. En je hebt de doorlopende berichtgeving op ad.nl. Maar ik denk dat je in die lopende berichtgeving van ad.nl, daar zou je uiteindelijk wel naartoe willen dat je daarin meer kan personaliseren. Ja, ja. Dat als ik weet van, hey, jij was hier vorig uur ook, nou, dan heb jij nu wel behoefte aan iets nieuws, maar was jij er gisteren pas voor het laatst? Ja, wat staat dat in de weg dan eigenlijk, om dat niet al te doen? Nou ja, dan moet je goed weten van wie zit er aan de andere kant van het scherm. En wat heeft hij of zij toen gelezen? Waar bleef hij op hangen? Ja, dan moet je al dat die dus, algoritmes moet je dus al die dan data heel goed kunnen volgen. Ja, ja. Heeft ook iets engs, hè? Ja. Toch? Dat jullie mijn leesgedrag, mijn nieuwsconsumptie tot op de millimeter volgen en het mij dan precies uitserveren zoals ik het blijkbaar plezierig vinden, alsof ik een eentje en een nulletje ben. Ja, dus daarin zou je natuurlijk ook altijd nog weer graag willen dat mensen daar zelf invloed op hebben. Tegelijkertijd, ja, jij noemt het eng, maar ik weet zeker dat Google weet dat jij hier nu zit. Dank u wel, mevrouw Rijpma. Hey, een ander voornemen, dat ging heel erg over de vrouw. Mm-hmm. Hey, je bent niet zomaar de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van het AD geworden. En de tweede vrouw landelijke van een grote krant. Brigitte Donker ging jou voor bij NRC Handelsblad in 2006. Je liet dat gepaard gaan met een aantal voornemens op dat terrein. Wat was bijvoorbeeld echt een keuze dat je zei, dit en dat moet veranderen met betrekking tot mannen en vrouwen bij het AD? Nou, ik denk dat als jij, kijk, wij zijn niet voor niks het Algemeen Dagblad, zeg ik altijd. Dus dat betekent dat je een brede publiekskrant bent. En die is er dus voor mannen en vrouwen. Dan is het heel gek dat je in die krant overwegend mannen terugziet of terugleest. Ja, als het gaat om foto's, als het gaat om geïnterviewden. Ja, als het, ja, en dat moet je dus beter in verhouding brengen. Ben je gaan tellen? Ja, we zijn zeg maar gaan tellen. Ik herinner me een telling die was uit begin 2021. Goed om je te realiseren dat dat midden in coronatijd is. Mm-hmm. Dus dan heb je veel Mark Rutte, veel Hugo de Jonge, Van Dissel. Ja, allemaal mannen. En dan zou je dus eigenlijk ook moeten realiseren van, hey, als dit de hoofdrolspelers in het actuele nieuws zijn op dit moment, moeten we meer moeite doen om ook vrouwen aan bod te laten komen. Of eens een keer iemand anders haar licht hierop te laten schijnen. Door bijvoorbeeld te onderzoeken, wat zijn nou anders dan voor mannen de corona-effecten voor vrouwen? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou, is de redactie op dit moment voor hoeveel % feminien? Ik denk 35-40%. Ja. Heb je dat weten op de Calafateren voor vrouwen? Nou, het is wel iets hoger nu. Ik heb niet een recente telling paraat, maar ik weet wel dat we er niet op achteruit zijn gegaan. Aantal vrouwen. Oké, niet op achteruit. Ja. Het is wel heel conservatief. Je wou toch meer? Nou, ik wil vooral in dat hoe het zich uit. Kijk, dat is niet een zaak voor alleen maar vrouwen. Het zou gek zijn dat vrouwen alleen maar vrouwen spreken en mannen alleen maar mannen. Ik denk dat iedere journalist bij het AD zich bewust moet zijn van voor wie maak ik dit product. En nou ja, is daarin iedereen voldoende vertegenwoordigd? Mm-hmm. Maar goed, als je op maandagochtend bij de koffiezetmachine van het AD de leidinggevende bij elkaar zit staan. Er komt geloof ik altijd een afvaardiging van de directie, hè, op maandagochtend jullie kant ja, op. Ja, dat was in het verleden wel zo, maar tegenwoordig is dat veel minder. Ja, maar goed, als dat gebeurt, dan gaat het die ochtend over voetbal. Ja. En dan zeggen de vrouwelijke chefs, jongens, hey, hallo, kunnen we het misschien ook nog over een aantal andere aspecten van het leven hebben? Dat zou kunnen. Dan moet ik wel zeggen, ik ben een vrouw die heel erg van voetbal houdt. Dus het is niet, het is niet gezegd dat vrouwen niet van voetbal houden. Nee, maar er zijn chefins, zegt jouw voorganger Hans Nijenhuis, die daar dan wel eens balend weglopen van, hey jongens. Nou, ik vind het, kijk, net zoals het en in veel gevallen is voetbal dat voor veel mannen. Het is een soort bindingsmiddel, hè, om op maandagochtend. Voetbal is een bindingsmiddel. Nou, om op maandagochtend even bij te praten. Hè. Ja. Je weet dan ongeveer, oh, die is voor Ajax, die is voor Feyenoord, die is voor PSV. En dan zijn er altijd wat grappen over en weer. Ja, vrouwen hebben daar vaak andere onderwerpen voor. Dan gaat het bijvoorbeeld over kleding. Of van, heb je een nieuwe jurk aan of wat dan ook. Ja, en dat zal een man weer veel minder snel zeggen. En ja, dat small talk over hoe je contact maakt met je collega's, dat is wel verschillend tussen man en vrouw. Camilla Leupen, een collega van jou die het Parool leidt, die zei recentelijk, er worden toch op een krantenredactie nog steeds dingen gezegd die eigenlijk helemaal niet door de beugel kunnen. Daar zit dan seksisme in. Ik hoor nog steeds, jij zit daar omdat je vrouw bent. Ja, en wat is je vraag daarbij? Ik ben benieuwd of je dat herkent of niet. Nou, zo voel ik het nooit. Want ik weet zeker dat ik daar niet zou zitten als ik niet geschikt zou zijn voor die baan. Dus ja, en jij beluistert dat met andere woorden anders. En dat ik vrouw ben. Ja, ik ben natuurlijk de laatste die dat gaat ontkennen. Ja. Want soms word je dat wel eens verweten, dat je erop voor staat dat je vrouw bent. Maar ja, wat het laatste wat ik wil is ontkennen dat ik vrouw ben. Dat ik dat zou moeten verbergen. Ja, je bent daar dus heel, heel nuchter in. Hè, begrijp ik. Want het klinkt minder beschadigd of minder kwetsbaar of zo in deze attitude, valt me op. Ja. Nou ja, het is ook denk ik een kwestie van vertrouwen in de dingen die je kunt. En ik denk dat ik dat misschien op een andere manier doe dan mannen. Maar ik denk dat dat best een voordeel kan hebben, ook voor een redactie, dat dat weer eens op een andere manier gaat. In hoeverre heeft dat te maken met jouw roots? Je bent van Friese afkomst. Mm-hmm. Kloek, zeggen ze dan, hè? Ja. Ja, in hoeverre heeft het ermee te maken? Kijk, ik kom in de Soendos, kondigde het al aan, opgegroeid als boerendochter. De jongste uit een gezin van 5, 2 zussen, 2 broers. Ik ben, omdat mijn zussen wat ouder zijn, met name ook met mijn broers opgegroeid. Wat voor soort boerderij hadden jullie? Een melkveeboerderij. En ja, dus dat ik die mannen, die jongens om me heen heb, dat is voor mij wel heel gewoon. En ik geloof niet dat er heel anders naar mij gekeken werd dan naar mijn broers. Nee, het is misschien dus ook wat gewoner voor jou geweest dan voor veel andere vrouwen om je plek te bevechten. Om te zeggen, jongens, ik doe dit. Ja, ik ben er ook nog. Ja. Hoe deed je dat dan bijvoorbeeld? Ja, ik kan me dat niet zo. Ik denk wel toch. Ik was wel thuis denk ik redelijk meegaand. In de zin van, dingen die gebeuren moesten, daar ging ik in mee. Molkje bijvoorbeeld, hè? Nee. Dat was dan toch wel een redelijk klassieke verdeling. Want mijn broers, maar zeker mijn oudste broer, die heeft ook de boerderij overgenomen, die deed dat wel. Ja. Maar mijn jongste broer heeft dat ook wel eens gedaan. Maar nee, ik deed het niet. Ik heb wel eens op een trekker gereden, dus dat lukt me dan nog wel. Aha. Maar en ik hielp wel met de kalveren, maar ik hielp denk ik toch iets meer mijn moeder dan mijn vader. Ja. Heb je nou 2 brillen, vroeg ik me af. Laten we zeggen de nieuwsbril. Mm-hmm. Hoor, wederhoor, evenwicht, al die dingen meer. En de persoonlijke bril, waardoor je ook kijkt naar wat er nu met boeren enzovoort enzoverder gebeurt. Ja, ik denk dat als je bent opgegroeid op een boerderij, dit laat je nooit helemaal los. Dus, als je die trekkers ziet rijden, dan voel je dat gaspedaal onder je rechtervoet. Ja, maar het is niet zo dat ik dan dat mijn hart sneller gaat kloppen van oh wow, daar rijdt een trekker. En dat, want die manier van actievoeren staat toch ook inmiddels wel ver van mij bij mij vandaan. Dus, ja, in welke zin? Nou, kijk, als ik er niet al te rationeel naar kijk, maar wat meer mijn emotie laat spelen, dan kijk ik terug naar dat ik op die boerderij woonde. Is ook meer dan 30 jaar geleden. Toen zag de wereld er wel iets anders uit dan nu. Dan voel ik wel vooral, ik denk als ik aan mijn vader denk, maar ook aan mijn broer, toen die het over, die hebben gewoon heel veel liefde en aandacht voor hun vee en over alles wat boeren verweten wordt. Ja, daar herken ik heel weinig van. Dan denk ik van, dat zou het laatste zijn wat een boer doet, want weet je, dat is zijn. Tot op de dag van vandaag dat denk jij ook bij die verwijten kom. Nou ja, dat is zeg maar het dierbaarste bezit van zo'n boer. Dus hoe zou die daar niet goed voor zorgen? Tegelijkertijd zie ik natuurlijk ook wel wat er gebeurd is. Zeker in het afgelopen jaar in de landbouw in Nederland. Dat efficiëntieslag op efficiëntieslag. Dat er een meer massaproductie. Dat je grond denk ik niet altijd behandelt zoals je het zou moeten behandelen. Ja, en dat daar nu een kentering in moet komen. Ja, dat staat voor mij ook wel. Heeft je broer die boerderij nog? Nee, niet meer de boerderij in Friesland. Inmiddels woont hij in Denemarken, heeft daar een boerderij. Okay. Ja. En hangt daar de Nederlandse vlag op zijn kop? Nee, er hangt niet de Nederlandse vlag op zijn kop. Overigens hebben ze in Denemarken ook niet een stikstofprobleem. Dus dat scheelt misschien ook. Hoe kan dat dan weer? Ja, dat heeft er volgens mij vooral mee te maken. Maar goed, hier ken ik de precieze feiten niet hoor. Maar dat Denemarken een ongeveer even groot of iets groter land is dan Nederland. Maar er wonen echt heel veel minder mensen. 6-7 miljoen. Dus minder beslag wordt er gelegd. Het grootste deel daarvan woont in Kopenhagen en omgeving. Dus het is gewoon echt heel veel meer ruimte. Hoe maakte jij die sprong eigenlijk als boerendochter naar de journalistiek? Nou, op een of andere manier was in dat boerengezin was nieuws altijd wel een aanwezige factor. Ik herinner me altijd als wij aan tafel zaten, een langwerpige tafel. Mijn vader zat hier aan het hoofd, ik zat hier naast hem. Ja. En tussen ons in stond eigenlijk nog een stoel en daar stond de radio op. En daar stond altijd het nieuws op. Ja. Wat voor politieke kleur hadden je vader en moeder? Dat ze zo CDA. Maatschappelijk betrokken mensen. Ja, een heel klassiek. Ja, het CDA en de NCRV-gids. Ging jij erin mee toen je ging stemmen? Nee, ik geloof dat ik in mijn hele leven nog nooit op het CDA heb gestemd. Waar wel op? Wisselend. Ik ben nogal. Ik zweef altijd dat in het hokje van PvdA, D66, VVD. Alright. Ja, eigenlijk het, ik kan met jou veel kanten op. Het brede midden, zal ik maar zeggen. Ja. Enfin, we hadden het over hoe je die sprong maakte vanaf die boerderij. Nou ja, dus dat nieuws was altijd wel aanwezig. Ik heb wat een. Een schoolcarrière met omwegen zou je kunnen zeggen, hoewel het niet als een omweg voelt voor mij. Ik heb de MAVO gedaan, een mbo-opleiding voor groepsleider. Toen heb ik een hbo-opleiding maatschappelijk werk gedaan. We noemen dat een stapelaar. Ja, waarin ik een jaar lang stage liep bij de reclassering. Dat maakte weer de stap nadat ik daarna ben rechten gaan studeren. Toen ik rechten ging studeren, toen leerde ik een van mijn vriendinnen kennen, Ingrid Spijkers, die na een jaartje zo ongeveer begon met een persbureautje. Omdat zij in Friesland, meen ik, hè? Ja, zij is nu hoofdredacteur van Omroep Friesland, maar zij komt uit Brabant. De liefde had haar in Friesland gebracht. Om de tijd te overbruggen studeerde ze ook rechten, maar toen ze de kans zag om de journalistiek in te gaan en voor zichzelf daar te beginnen, deed ze dat. Ze werd samen met haar collega Christel Pieper na een jaar, geloof ik dat ze bezig waren, correspondent voor het ANP. En zochten toen iemand om de rechtbankverslaggeving te doen. Dus toen vroeg zij van, zou dat niet wat voor jou zijn? Daar is het eigenlijk begonnen. The rest is history. Ja. Je kwam ook bij het ANP terecht. Ja. Dat is natuurlijk een bedrijf met permanente deadlines. Ja. Zoals we nu online gewend zijn, was het ANP al van oudsher natuurlijk Ja. Een nieuwsorganisatie waarom de 3 minuten kopij uitgekakt moest worden, toch? Nou ja, waar in ieder geval je een continue deadline hebt. Want het is altijd kwestie van zo snel mogelijk. Dus ik heb ook toen de digitalisering en de journalistiek opkwam, en dat voor, denk ik, veel krantenredacties echt een omslag is geweest. Ja, voor mij is het nooit een omslag geweest, want ik weet niet beter. Dat is het, zo ben ik groot geworden in de journalistiek. Met een continue deadline waarin je zo snel mogelijk gewoon de eerste informatie door wil geven. Ja. Als je hoofdredacteur bent, zit je met allerlei ingewikkelde keuzes. Bijvoorbeeld als het gaat om het publiek dat je kiest. Hè? Mm-hmm. Als ik het AD lees, dan denk ik, die algemene lezer, voor zover die bestaat, mm-hmm. hè, die voelt zich ongetwijfeld heel breed bediend. Maar als ik in een fabriek werk en in een achterstandswijk woon, herken ik mezelf dan ook in dat AD? Ik hoop het enigszins. Kijk, ik denk dat het AD bij uitstek een nieuwstitel is dat goed in staat is om ingewikkelde problemen op een toegankelijke manier voor een breed publiek te brengen. Dus ja, of je erin herkent, het zou in ieder geval belangrijk zijn dat je het begrijpelijk is en dat de wereld iets duidelijker voor je wordt dan voordat je het las. Ontegenzeggelijk zo. Maar als ik weer even ga naar Camilla Leupen van het Parool. Ja. Hè? Die zei, een groot thema bij ons in Amsterdam is de snel toenemende tweedeling. Mm-hmm. Dat komt overal in terug. In het onderwijs, de zorg, de woningmarkt, op straat. Je ziet aan de ene kant heel veel nieuwe grote rijkdom in de stad, van mensen met goede banen en overwaarde op hun huis. En tegelijkertijd mensen die veel minder hebben. Die kloof wordt groter. Ja. Ik vind dat je dat elke dag bij ons in de krant moet merken. Dat gevoel begrijpt me minder als ik het AD lees. Terwijl Rotterdam toch ook een stad is met zeker bepaald niet minder tegenstellingen. Zeker, maar ik ben wel nieuwsgierig over hoe Camilla dat terug laat komen in de krant. Want het Parool lees ik ook regelmatig. Zal ik een voorbeeld geven? Ja? Ze hadden bijvoorbeeld een briljant verhaal dat ook werd onderscheiden over mondzorg. Ja, precies. Over dat mensen niet meer naar de tandarts gaan. Dat het vaak een begin is. Om een illustratie te geven. Ja. Dat soort verhalen. Waarom moet ik daar naar zoeken in het AD? Terwijl, wat is het, 160 etniciteiten in Rotterdam, waarvan een groot aantal niet bepaald. Ja, waarbij het denk ik nog wel goed is om, ja, wij zijn weliswaar als enige landelijke nieuwswerk is Rotterdam onze huis, maar we zijn natuurlijk een landelijke titel. Dus, en ik denk dat wij wel gewoon diep geworteld in de regio. En dat we dus, ook kijk, dat vind ik ook altijd wel een interessant voorbeeld over, nou, we schrijven wel eens vanuit de Randstad, zou je bijvoorbeeld over wachtlijsten in het onderwijs kan je makkelijker nieuwsonderwerp over maken. Maar in heel veel andere gemeenten gaat het over hoe kunnen we in godsnaam hier de school openhouden. Want het inwoneraantal loopt terug en zeker gezinnen met jonge kinderen komen bijna niet meer. Dus daar heb je een heel ander probleem. En ik denk dat vaak gebeurt in veel media, dat ze de Randstad altijd het uitgangspunt nemen. En ik denk dat het AD zich juist onderscheidt door een breder perspectief te hebben op Nederland. Ja. En dat het probleem dus ook van de andere kant aan kan vliegen. Ja, ja. Komt daardoor dat armoedevraagstuk nog wel voldoende tot uiting in de kolommen? Nou, dit is wel een onderwerp wat deze weken eigenlijk continu onderwerp van onze nieuwsgesprekken is. Omdat armoede in Nederland, kijk, met de inflatie van dit moment, gaat dat ook niet meer over enkel over minima, weet je. Dit gaat ook over mensen met gewoon een baan en die toch het einde van de maand niet halen. En dat het zou een belangrijk thema worden de komende weken en maanden. Hoe vertaalt overigens etniciteit zich bij jullie op de redactie? Diversiteit? Ben je erin geslaagd om het aantal nieuwe Nederlanders onder de redacteur of kleurenredacteuren substantieel te laten toenemen onder jouw bewind? Nee, daar is echt meer voor nodig dan een jaar. Ja. En meer voor nodig dan een jaar? Ja, zeker. Ja. Waarom? Omdat bijvoorbeeld een soort gebruikelijke toevoer van nieuwe journalisten is een school voor journalistiek. Wat over het algemeen nogal een witte opleiding is in Nederland. Zeker. Ja. Dus ja, daar moeten we meer voor. Is er eentje bijgekomen? Ja, die komt er binnenkort bij. Nou ja, er is vooruitgang in de wereld, toch? We gaan luisteren naar het nieuws, naar nieuwslezer Morad El Wakili. Goedenavond. NPO Radio 1. Een 26-jarige bestuurder van een tractor is overleden bij een ongeluk in Apeldoorn, meldt de politie. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. De man komt uit Badmen. Het voertuig raakte volgens Omroep Gelderland door nog onbekende oorzaak van de weg en belandde daardoor op zijn kant. De man zou onder de trekker zijn beland. In het noorden van Pakistan zijn twee politiemannen neergeschoten die een polio-vaccinatieteam beveiligden. De twee prikkers bleven ongedeerd, schrijft de BBC. Vaccinatiecampagnes worden in Pakistan en Afghanistan vaker aangevallen door militante bewegingen. Sommige militante islamitische groeperingen geloven dat de polioprikken onderdeel zijn van een westers complot om islamitische kinderen te steriliseren. Er is op dit moment nog steeds geen reden voor het managementteam watertekorten om verdere maatregelen te nemen in verband met de aanhoudende droogte. Naar verwachting zal de situatie enigszins verbeteren als het de komende dagen gaat regenen. Er wordt tot en met vrijdag in het stroomgebied van de Rijn en de Maas veel neerslag verwacht. ANWB Verkeersinformatie. File bij Arnhem op de A50 vanuit Apeldoorn naar Os. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort heb je 5 minuten vertraging door een autobrand. En een ongeluk op de A58 Tilburg-Breda zorgt voor 10 minuten vertraging tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. Kunststof. Op Radio 1 van de NTR. 4 dagen per week over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Met vanavond als gast Rennie Rijpma. Zij is de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, gewoon AD tegenwoordig. Ja. Rennie, als je je oor te luisteren legt op de redactie, dan wordt er door nogal wat mensen één mooie grote kans genoemd. En dat is het tegengaan van polarisatie in Nederland door het AD. Vertel. Ja. Nou ja, dit heeft wel te maken met waar je het net over had. Over wat Camille ook vaststelt over tweedeling in Nederland. En dat ik denk dat er voor de journalistiek in zijn algemeenheid, maar zeker voor een krant als het AD, wat zo'n breed publiek ligt, wel een taak ligt over hoe brengen wij verschillende groepen, ja, hoe zorgen we voor meer begrip over en weer, dan enkel te zorgen dat ze mensen tegenover elkaar staan. Dat is wel een spannende invalshoek natuurlijk. Want normaal gesproken is er nieuws, dat wil zeggen, er is een rel. Er zijn confrontaties, botsingen en alle andere voorbeelden van polarisatie. En jij zegt, wij gaan eens kijken naar manieren waarop we die partijen samen kunnen brengen. Ja, samen kunnen brengen. Of je zou in ieder geval goed het evenwicht moeten hebben. Breng je beide aan het woord. En wat er natuurlijk in de journalistiek wel een beetje zit. En ik bedoel, dat herken ik ook erg. Het is altijd lekker als je tegenstellingen hebt. Hè? De een zegt dat en de ander zegt dat. Het is ook een beetje de talkshow-journalistiek. Ik bedoel, het is natuurlijk spannender als je twee tegenstanders ergens aan een tafel zet en laat discussiëren dan mensen die het vrijwel met elkaar eens zijn. Maar dat is een ander streven. Hebben de Hans Nijhuis verwoorden het zo. We zouden bij het AD artikelen kunnen maken met bijvoorbeeld een boer die tegen het stikstofbeleid is. Mm-hmm. En een boer die al geswitcht is. Ja. Niet om ze tegenover elkaar te zetten. Niet om ze tegen elkaar op te zetten. Maar om ze een gesprek aan te laten gaan over de vraag wat zij van elkaar kunnen leren. Dat is een heel ander soort journalistiek natuurlijk. Ja, en kijk, dat hebben we bijvoorbeeld de afgelopen week ook al gedaan over boeren die al die overstap hebben gemaakt om te kunnen laten zien wat brengt het ze. Ja, en ook omdat het juist doordat de protesten zo hevig zijn, als je niet uitkijkt, heb je alleen maar aandacht voor dat heftige geluid. Terwijl het overgrote merendeel, is toch mijn overtuiging, er veel gematigder in staat. Ja. En het is wel zaak voor ons om daar steeds aandacht voor te blijven houden. Ja, hoe doe je dat op een manier die niet saai wordt dan? Hè? Want kijk, die ontwikkelingen zijn er. Ja. All the news that's fit to print, nietwaar? Mm-hmm. Dat moet verslagen worden. Hoe ga je dan daar iets tegenover zetten waarvan mensen niet zeggen gaap? Nou, door toch goed de diepte in te gaan over zo'n boer die inderdaad al gestopt heeft, die daadwerkelijk kan vertellen wat het hem gebracht heeft, door te zorgen voor een goede presentatie van die verhalen, die het toch ook aantrekkelijk maken om er überhaupt aan te beginnen. Maar dat is minder makkelijk dan enkel de schreeuwers tegenover elkaar zetten. Mm-hmm. Dat is een soort makkelijke journalistiek. Maar ja, ik zeg dan altijd maar, kijk, als het makkelijk was, dan zaten wij hier niet. Nee, dus, nee. Hoe zou je dat dan bijvoorbeeld, om maar een oord van polarisatie te noemen, in Den Haag kunnen doen? Nou, kijk, ook in Den Haag is volgens mij al wel langer een thema dat de beeldvorming zo bepalend is in het beleid waarvoor gekozen wordt. En dat, je ziet dat ook wel terug in nou ja, bijvoorbeeld WOP-verzoeken waarin veel weggelakt wordt. Of dat, wet dat, openbaarheid bestuur, hè, ja, klanten en ja, journalisten die tegenwoordig de WO heet in plaats van de WOP. Ja, wij beginnen allemaal van die procedures om de stukken te krijgen, zodat we kunnen zien wat er dus achter het scherm is. En dus ga je zien gebeurt. dat de bestuurders zich daar al op voorsorteren. Dus een soort wollig taalgebruik gaan hanteren, zodat ze er niet op gepakt kunnen worden. En dat is wel een wankel evenwicht, want wij als journalisten zijn er natuurlijk om die macht te controleren. Maar als die macht enkel nog maar bezig is om geen fouten te maken en zich in te dekken, ja, krijg je volgens mij niet het beleid wat je zou willen. Dus dat is gewoon wel een interessant thema over ook hoe je dat. Ben je op, als journalist altijd op zoek naar koppen die rollen? Of kan je het houden bij het feit wat hier is misgegaan zonder meteen. En wat is het antwoord op die vraag? Nou ja, daar zouden we nadrukkelijker naar moeten kijken. Door niet meteen iemands positie op te eisen. Maar door het te houden bij de feiten van wat is hier misgegaan? Dat en hoe toch, kunnen we dat voorkomen? Ik vind het een hele interessante invalshoek. Kijk, wat mij bijvoorbeeld ook opvalt als je naar de Nederlandse talkshows kijkt en je kijkt naar de Duitse talkshows. Is dat een wereld van verschil. In Nederland is inderdaad eigenlijk hoeveel vuur kunnen we eruit slaan? Hè? Ja. En in die Duitse talkshows is het voor een heel groot deel met elkaar zoeken naar consensus. Kijken hoe je eruit kan komen met elkaar. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, ik zag onlangs zo'n fragment van, ik denk Den Haag vandaag of zo, van volgens mij wel 20 jaar geleden. Als je daar nu naar kijkt, is het ook verbazingwekkend over hoe uitgebreid een minister de tijd krijgt om op een vraag te antwoorden. Dus we zijn toch in een soort hele snelle consumptiemaatschappij terechtgekomen, waarin we snel one-liners willen. Het moet meteen kloppen. Als je gisteren iets zei, je zegt het morgen anders, dan wordt het gedraaien verweten. Ja, ik denk dat wij in de journalistiek wel op zoek moeten naar een manier waarin we dat weer weten te keren. Maar wat me zo fascineert is dat dat op andere plekken, ook in België, anders toegaat. En dat is net als Duitsland tamelijk nabij. Voorbeeld, in de Waalse journalistiek is een afspraak om extreem rechts niet in live programma's aan het woord te laten. Ja. Gewoon te zeggen, wij willen redactionele controle op wat er wordt gezegd door die mensen. Wij moeten wikken en wegen en dat kan niet als het live is. En ze zijn er trots op dat mede tegen die achtergrond in Wallonië geen extreemrechtse partij in het parlement zit. En ze zien een samenhang tussen die twee gegevens. Ja, wel interessant. Alleen ik vraag me dan wel af, moet je dat alleen voor extreem rechts doen? Of zou je dat dan voor alle... Want dat, suggereert dat alleen extreem rechts zich, bij wijze van spreken, leugens verkondigt. En dat alle andere politici de waarheid spreken. Ja. En dat je die wel live kan controleren. Maar ik wil maar zeggen, er wordt op meer plekken gezocht naar wijzen waarop je die polarisatie op de een of andere manier kan terugdringen. Ja. Zou de krant er beter door verkopen? Nee, ik denk dat hij er niet meteen beter door verkoopt. Omdat het wel het risico in zich heeft dat het inderdaad aanvankelijk wat saaier wordt. En toch denk ik dat het je op de lange termijn verder brengt. Omdat als je naar die schreeuwerige journalistiek, hè, ik zeg wel eens op de redactie van ja, meer sensatie, dat levert je wel iets op, want het klikt goed. Maar het is ook hetgeen waar je het meest op wordt afgerekend. Dus waar je de meeste kritiek op krijgt. Dus als je naar de langere termijn kijkt, dan moet je daarbij wegblijven. En dan moet je meer ruimte creëren voor nuance. Hoe wordt daarover gedacht in de top van het uitgeverconcern? Daar is geloof ik niemand het over oneens. En tegelijkertijd is natuurlijk het bereik wat je haalt met een site als AD altijd een belangrijk onderwerp van gesprek. Ja, want daar zullen ze toch zeggen van niet al te veel nuances. Want als dat bereik een beetje terugloopt, dan zitten we daar ook niet om te springen. Ja, maar toch geloof ik dat dat hand in hand kan gaan. Omdat, kijk, het is ook niet zo dat je dan alleen nog maar enkel brave stukken moet schrijven. En ja, ik haal in dit verband wel eens mijn man aan. Die werkt overigens hier bij de NOS. Maar op sport, die, hè? Ja, maar hij zit toch vaak ook op de AD-app. En ik vroeg hem dan, waarom zit je dan op het AD? Hij zegt, bij jullie is het ook leuk. dat heb ik altijd in mijn achterhoofd. Van wat wij ook brengen aan nieuws, en dat moeten wij op een hele goede, evenwichtige manier doen. Maar er gebeuren ook leuke dingen in de wereld. Oké. Het moet op een evenwichtige manier. Ja. Dat brengt mij bij de vraag, waarom brengt het AD toch in godsnaam zo ontzettend veel sport? Omdat wij voor een breed publiek schrijven en omdat er een heel groot deel van de mensen houdt enorm van sport. Ja. Dus dat is commercieel interessant. Nou, is commercieel interessant, maar ook ja, het is wat mensen graag willen weten. En ja. Wat mensen bezighoudt. En het is niet voor niks dat bijvoorbeeld voetbal volkssport nummer 1 is. En ja, daar hebben wij graag aandacht voor. Dat wat mensen beweegt. Ja. Hans Nijhuis citeer ik nog maar even. We hadden altijd veel sport op de site. Alle mannen blij. En Rennie houdt ook van sport. Dus we zaten dan heel tevreden met elkaar te zijn. Totdat zij zegt, als ik als vrouw in het weekend op AD kijk, zie ik alleen maar sport. Er is verder weinig anders te halen bij ons op de site. Dus blijkbaar zit je toch zelf ook wel eens... Kijk, je moet het evenwicht bewaren. Je moet natuurlijk niet in doorslaan. Juist op een moment in het weekend, als de voetbalcompetitie in volle gang is, kan je er makkelijk in doorslaan als er dan ook nog net een Formule 1 race aan de gang is. Ja. Als je dat allemaal prominent op die site brengt, ja, dan is er, als je toevallig niet van sport haalt, dan lijkt het ineens, ik heb je niks te zoeken. Dus daar moet je wel voor waken. Ja. Maar wat is eigenlijk dan, als je zegt, het is niet per se commercie de reden dat, laten we zeggen, 2/5 van de krant, zullen niet om een procentje knokken, met sport gevuld is? Want je zou zeggen, voor het journalistieke evenwicht is het niet per se nodig. Nou, ik denk overigens dat dat percentage niet helemaal klopt. Maar goed, nou, daar wil jij vanaf zijn, wil ik dan in dit geval ook vanaf zijn. Ja. Maar je moet je volgens mij als hoofdredacteur en gewoon sowieso als journalist altijd afvragen voor wie maak je het? En als wij een publiek hebben wat veel van sport houdt, wat zo is, want het AD staat van oudsher bekend om zijn sport. Al bij de oprichting, nu dit jaar 76 jaar geleden, was sport een belangrijke factor. Ja, dat zal het altijd zijn. Maar ja, je zou kunnen zeggen, weet je wat, we gaan eens wat meer geld in onderzoeksjournalistiek stoppen. Doen we ook. Maar het moet dan ergens vandaan komen. Ja. Bijvoorbeeld van sport zou je kunnen zeggen, wacht, met een grammetje minder. Nou ja, er beginnen per september 4 onderzoeksjournalisten bij ons. En in een aparte redactie? Dat wordt niet gekort op sport. Wat gaan ze doen? Daar gaan we uiteraard in september ook nog uitgebreid over praten. Maar wat ik belangrijk vind, is dat ze onderwerpen onderzoeken die dicht bij de mensen liggen. En ook daarbij weer gewoon goed kijken van niet alleen vanuit de Randstad, maar wat speelt er verder in het land, wat soms net andere problemen zijn dan als je vanuit Amsterdam of Rotterdam naar de wereld kijkt. Ja, daar raken we natuurlijk aan een discussie die al een tijdje hoog oploopt. Hè, over de, laten we zeggen, de regionale journalistiek. Mm-hmm. Die volgens de een zou verschralen. Ja. En volgens de ander is daar helemaal geen sprake van. Eerst maar even gewoon, waar sta jij in dat debat? Nou, ik geloof niet. Ja, kijk, die is wel verschraald als je het vergelijkt met, nou, laten we zeggen, 25 jaar geleden. Toen waren er natuurlijk nog meer regionale titels. En waren die redacties op regionale kranten en andere regionale media ook vaak groter. Maar deels is dat ingehaald door de techniek. En wat wel zo is. Wat doe je daarmee? Deels nou ja, doordat ik zeg maar, als je een verslag wil doen over iets in Duitsland, dan moest je er vroeger echt zijn. Tegenwoordig kan je een deel van wat zich plaatsvindt in Duitsland ook vanaf de En dat kan je ook met Groningen doen, dat kan je ook met Maastricht doen. Ja. Maar de regioredacties waar wij mee werken, kijk, het grote voordeel daarvan is die kunnen zich puur richten op de regio. En het landelijke en internationale nieuws krijgen ze van de centrale redactie in Rotterdam. Dus daar hoeven ze zich niet mee bezig te zijn. En ik denk, ja, je kan zeggen verschraling, maar ik weet niet hoe belangrijk het was of nu zou zijn, of Tubantia of het Eindhovens Dagblad nu een buitenlandredactie heeft. Maar laten we daar even nog wat verder op inzoomen. Kijk, voor alle helderheid, het AD is niet alleen die landelijke krant. Nee. Met die veelbekeken site. Het is ook natuurlijk een samenwerkingsverband van, wat is het, 19 regionale kranten eigenlijk? Ja, van als je het AD heeft zelf veel regionale redacties. Ja. En dan werken we daarnaast nog met 7 regionale titels heel nauw samen, waar wij de centrale redactie voor vormen. Een kleine 20 regionale redacties. En daarnaast eigenlijk nog min of meer heel overeind staande kranten die onder kop AD ook de wereld ingaan. Hè. Er is aan de ene kant een stroming die zegt, we mogen blij zijn dat het AD er nog is en dat op die manier die regiojournalistiek aanwezig blijft in Nederland. Want wat zou er anders gebeuren? En er is een stroming die zegt, dat gebeurt ook door dat AD veel te weinig. Want het aantal redacteuren dat zich daarmee bezighoudt neemt af. En ze werken zich het schompers. Want 24 uur per dag moet die site vol. Wat is nou waarheid in deze? Nou, ik denk dat die regioredacties, ja, er wordt heel hard gewerkt. En dat is ook nodig om die regiojournalistiek goed, wat er gebeurt in de regio, goed te verslaan. Maar ik ben er toch van overtuigd dat dit een hele goede manier is waarop het kan. En anders dan bijvoorbeeld regionale omroepen, is het gewoon nog steeds een commerciële instelling, waarin organisatie waarin wij onze eigen broek ophouden. En dat er wordt. Je zegt er wordt met twee maten gemeten, want de regio en regionale televisie en radio krijgen geld van het Rijk. Ja. En wij als commercieel krantenuitgever niet. Nou ja, dat vind ik altijd dus het lastige punt als het gaat over die verschraling. Mm-hmm. Want dan wordt er vaak gezegd van ja, er moet meer geld naar de regionale omroepen. Maar daarmee realiseren ze zich niet dat de redacties die hun eigen broek nog ophouden, daarmee beconcurreerd worden door de overheid. En, ja, dat is een hele spannende. Je zegt dat ook een beetje met geloken ogen. Dat is natuurlijk inderdaad een spannende opmerking. Ja. Want je zou kunnen zeggen dat is staatsjournalisme, journalistiek overdreven gezegd. Ja, en ik bedoel, ik betwist niet de journalistieke onafhankelijkheid van de regionale redacties bij de omroep, hoor. Maar het is natuurlijk wel een feit dat ze voor een groot deel betaald worden vanuit overheidsgelden. Terwijl wij onze eigen broek moeten ophouden. En als je dat enorm stimuleert, terwijl wij het van onze advertentieinkomsten daar ook moeten hebben in die regio, ja, dat het dan een lastig verhaal wordt om dat allemaal overeind te houden. Nou, hoe verklaar je dan dat de laatste paar jaren er toch diverse rapporten zijn verschenen waarin wordt gezegd dat gaat gewoon heel slecht met die regionale journalistiek, ook door kranten als het AD, hè, Raad voor Cultuur, Raad voor Openbaar Bestuur, hebben in opdracht van verschillende ministeries rapporten geschreven. En daarin staat bijvoorbeeld dat afscheid is genomen in de loop der jaren van bijna de helft van de redacteuren in Nederland die zich met deze onderwerpen bezighouden. En men maakt zich zorgen. Hebben die mensen dan naar de verkeerde planeet gekeken? Of hoe verklaar je dit? Nou ja, ik kan alleen maar kijken naar onze eigen redacties. Die zijn gewoon de afgelopen jaren altijd op sterkte gebleven. En er zijn natuurlijk wel bijvoorbeeld, ja, huis- en huistitels zijn veelal, zijn een groot aantal verdwenen. Ja. Ook zeg maar kleinere lokale kranten zijn verdwenen. Dus ja, als je dat maar met elkaar optelt, zal dat heus wel, zou je wel tot een behoorlijk aantal komen. Maar je zegt niet bij die echte regionale kranten. Nee, omdat juist doordat ze zich daar meer zijn concentreren op de regiojournalistiek. En bijvoorbeeld een van die onderzoeken, ja, dat vond ik ook uiterst merkwaardig, is er een soort, ja, ik zeg maar, literatuuronderzoek gedaan. Mm. Hebben ze gewoon alle berichtgeving bekeken. Is er gekeken naar woorden als gemeente, gemeenteraden, wethouders. Hoe vaak komt dat voor? Komt minder voor? Dus is er minder over geschreven. Ja, de NRC had ook zo'n artikel waarin op die manier net iets te makkelijk werd gerekend. Ja, en ik denk, ja, als je het dan onderzoekt, ga er dan ook daadwerkelijk eens kijken. Ja. Er staat ook het geluid van een inmiddels wijlen redacteur van het AD tegenover, hè? Mark Hoogstad ging op segment bij het AD weg. Ja, in Rotterdam werkte. Hij vond dat de werkdruk te veel was toegenomen en dat dat echte kwaliteit in de weg begon te staan. Hè. Hij is inmiddels overleden, zoals ze zegt, maar hij nam ontslag bij de krant. Want hij zei, er is sprake van een rat race om het nieuws. Ik was te veel en te vaak bezig met kwantiteit bij de krant. En wij kwamen steeds minder toe aan kwaliteit. Productie ging bij het AD boven prestatie. Ja, ik kan me dat gevoel wel voorstellen van Mark. Ook omdat juist op die regioredacties er gewoon ook wel echt hard gewerkt moet worden. Omdat we nog heel veel verschillende edities maken. En wij ook wel steeds als hoofdredactie kijken van hoe kunnen we dit nog in verhouding brengen? Want ja, als je kwalitatief goede journalistiek wil, heb je daar tijd en ruimte voor nodig. En ik schrik ook wel eens als ik van collega's hoor hoeveel artikelen per dag op zo'n regioredactie moet worden geproduceerd. En hoeveel tekort ze komen om zich werkelijk te verdiepen in die onderwerpen. Zoals Mark ook en dan Leijven er ondervond. Ja, en ik denk wel dat we daar nu het afgelopen jaar weer, ja, in die zin is corona ook, heeft ons wel een mooie bezinning zeg maar gegeven om te kijken van wat doen we nog wel, wat doen we niet? Hoe kunnen we zorgen dat onderwerpen die echt meer tijd en aandacht vragen, dat ook daadwerkelijk krijgen? Wat hebben jullie bijvoorbeeld besloten niet meer of minder te doen? Nou ja, niet meer of minder te doen. Het is vooral ook kijken van hoe kunnen we goed gebruik maken van de. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar, in de krant is het denk ik wat anders, maar als je kijkt naar de site, er worden er ook nog heel veel berichten gemaakt. Ja, waarvan je eigenlijk denkt, als we ze niet hadden gemaakt, hadden we ze misschien niet gemist. Dus waar gaan die stukken dan over? Ja, misschien over te institutionele stukken die, ja, die wel makkelijk te maken zijn. Hè? Dat als je een besluit van een gemeente om iets wel of niet te doen. Ja. Als je daar iemand bellen, commentaar, ja, klaar. Klaar. Alleen, ja, is dat nou het stuk wat je wil lezen? Of zou je er eigenlijk iets dieper op in willen gaan? Nou ja, op die manier proberen we wel te kijken van hoe, ja, kunnen we daar gewoon die kwaliteitsslag maken. Ook omdat het dan uiteindelijk aantrekkelijker, ja, wordt. Ja. Wat zie jij nou zelf als een dilemma? Ik bedoel, zo'n hoofdredacteur van een krant met hoeveel redacteuren eigenlijk? Ik heb zo'n ruim 140 mensen. Ja, okay, ja. Ja. Die liggen natuurlijk regelmatig te woelen in haar bedje. Van wat moet ik nou met dit of dat? Hè? Waar heb jij dat dubben en dat wikken en dat wegen bij? Nou, toch vooral wel over waarover wij net spraken, over hoe kunnen wij in een polariserend land en een verdeeld land gewoon dit, nou ja, het begrip over en weer vergroten zonder saai te worden. Ja, ja. Het is bijna vertederend om het hierover te moeten hebben met elkaar. Hè? Dat journalistiek zo vaak wordt gezien als een kracht die juist eigenlijk die polarisatie voortdurend zuurstof inblaast. Ja. Ja. Nou ja, dat is denk ik om. Kijk, nieuws gaat in eerste instantie over opmerkelijke dingen die nieuw zijn, die gebeuren. Ja. Als er nu een enorm groot ongeluk gebeurt, ja, is dat opmerkelijk en dan ga je daarover schrijven. Terwijl er ondertussen heel veel mooie dingen gebeuren. Waar je ook aandacht voor moet hebben. Ja. Ja, wat is dan iets waarvan je denkt, ja, god, dat is gewoon prachtig. En nou, dat is dan misschien maar een beetje saai, maar het is echt mooi, laten we dat doen. Nou, ik was bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden hadden we weer een lezersdag georganiseerd op de redactie. Dus er kwamen zo'n 70 lezers kwamen naar het AD. Altijd mooi. Altijd mooi, rondleiding op de redactie, gesprekken. En dan, ten eerste is het heel fijn om terug te horen hoe belangrijk wij voor hen zijn. Maar wat doet u weinig aan bridge? Ja, toch? Nee, dat is niet gevallen. Nee. Maar kijk, je kan makkelijk denken dat de wereld alleen maar uit schreeuwers bestaat en mensen die commentaar en kritiek op je hebben. Maar als je dan die lezers die gewoon al zo lang en iedere dag wachten op jouw product en daarnaar kijken en naar uitkijken, dan denk je van ja, het is toch een prachtig vak. Ja. Dat wij iedere dag verhalen kunnen maken waar we deze mensen enorm veel plezier mee zijn, doen. En dat zijn waarschijnlijk geen mensen die met de vuist op tafel slaan tijdens zo'n bezoek en zeggen, ik wil nog meer stennis en narigheid in die krant. Nee, dat willen ze niet, nee. Wat verlangen ze dan wel? Wat drukken ze daarover uit tijdens zo'n bezoek? Nou, ze willen eigenlijk vooral mooie verhalen lezen. En ook gewoon de achtergrond en duiding bij het nieuws. En ik denk dat dat ook wel een gevolg is van die digitalisering van het nieuws. Dat wat nu gebeurt, kan je meteen lezen, kan je meteen zien. Maar juist de achtergrond en duiding, waar je in op papier ook wat meer ruimte voor hebt. Dat is waarom mensen een krant lezen. Renny, wanneer heb je voor het laatst zelf een stuk geschreven? Nou, ik schrijf. Nu kom ik net terug van vakantie, maar morgen schrijf ik bijvoorbeeld weer het commentaar. Oh ja, dus dat doe je regelmatig. Ja. Ja, ja. Ja. En hoe doe jij dat? Ik ken hoofdredacteuren die weten, 16 minuut 20 heb ik het af. 583 woorden exact, die kunnen het blind. Hoe doe jij het? Ja, wisselend. Soms rolt het zo uit mijn handen, ben ik inderdaad binnen 10 minuten klaar. Ja, soms vergt het ook meer tijd. Het hangt ook een beetje van het onderwerp af. Want soms wil je toch nog even inlezen. Of heb je iets in je hoofd dat je denkt, zo zit het in mijn hoofd. Maar klopt dat eigenlijk wel? Wel commentaar bijvoorbeeld van het laatste jaar, dat sinds je hoofdredacteur bent, is je bijgebleven. Dat je merkte van, hé, ik laat hier de spierballetje toch wel even rollen. Nou ja, ik weet niet of het. Ik weet wel een commentaar waar ik heel veel reacties op kreeg, ging over roken. En dat zei van, ja, laten we er gewoon mee ophouden. Weet dat je? Schreef je met zoveel. Ja. Ja. Zo van, we zitten nu iedere keer maar weer maatregelen te verzinnen. En terwijl, ja, volgens mij als roken nu zou worden uitgevonden, zou het onmiddellijk worden verboden. Zullen ze op de redactie van het AD ook leuk hebben gevonden? Een verstokte rokersredactie voor een deel. Er zijn er nog deel. Wel een paar, maar ook dat is op redacties een uitstervend ros. We gaan zwemmen met Arman Afsaroglu. Kom er maar in. Dat doen we in Rome op het Europees kampioenschap op een succesvolle avond toch al wel voor Nederland. Al zilver voor Marit Steenberg op de 200 meter wisselslag. Brons was er voor Valerie van Roon op de 50 meter vrijslag. En nu twee Nederlandse vrouwen in het water voor de finale op de rugslag. gaat over 100 meter. Even iets langzamer praten, want ze concentreerden zich en dan zijn ze nu weg in dit zeer sfeervolle stadion, waar het overigens bijna helemaal vol zit, de tribunes. De Italianen houden van zwemmen. Het is een succesvol toernooi ook voor de Italianen, maar ook voor de Nederlanders, met name Marit Steenbergen die het goed doet, maar ook Maaike de Waard die in deze finale ook meedoet. Zij zwemt vanuit baan 3, plaatsen zich met een goede tijd van 59-89. En die andere Nederlandse is Kira Toussaint, die zwemt vanuit baan 7. Die zwom in de halve finale net boven de minuut. Toussaint was altijd de betere rugslagzwemster, maar lijkt voorbij te zijn gestreefd. Dit toernooi door de Waard, die 2 medailles zo heeft op de 50 meter vlinderslag en 50 meter rugslag. 2 keer brons. Toussaint heeft nog niks. En ook nu gaat de Waard goed, maar Toussaint komt steeds wat meer opzetten nu vanuit baan 7. Dus helemaal onder in dat bad. Normaal gesproken komt de kampioen niet vanuit die baan. Maar nu zou het wel kunnen gebeuren als Toussaint dit vol kan houden op die laatste 20 meter. En ze zwemt een goede race op die 100 meter rugslag. Ze moet alleen nog maar afzien te rekenen met de Britse Harris. Toussaint doet pijn op die laatste meter. Ze doet heel veel pijn. Houdt ze dit vol? Ik vrees van niet. Kira Toussaint wordt derde. Uiteindelijk omdat ze op die laatste meters helemaal stuk gaat. Alsof ze niet meer kon zwemmen, zo zag het er bij Vlagen uit. Lang leek het goud te worden voor Toussaint, maar het wordt brons. Ze wordt derde achter de Italiaanse Panciera, die een betere eindsprint heeft en wint in 59-40. Zilver voor Harris, de Britse in 59-46. Kijk eens hoe dicht het bij elkaar ligt, want brons voor Toussaint in 59-53. 1/10 van een seconde achter de gouden medaille van Panciera. Maar ze heeft een medaille, Toussaint. Dat is al mooi voor haar. Een bronzen medaille dus. En de Waard heeft gegokt en verloren. Te hard van stapel gelopen in deze finale. Te hard van start gegaan, moet ik zeggen. Zij wordt de achtste en laatste. Maar 3 medailles dus vanavond voor het Nederlandse zwemmen. Deze is voor Toussaint. En de kleur is brons. Tja, je leidt een beetje mee, hè, als je Ja. Ik hou ervan, sport. Rennie, even een pluim, want wie ere toekomt. De advertentie, John de Mol. Ja. Vertel, wat gebeurde er? Goed. Ik denk dat veel mensen nog wel weten de uitzending waar we allemaal wachten op YouTube. Hè? Boos. Van Tim Hofman. En ja, ik weet nog dat ik ook zat te luisteren. Ik kon een deel zien toen het om 4 of 5 uur online kwam. En toen moest ik in de auto. En toen op een gegeven moment hoorde ik ook dat fragment waarin John de Mol zei over dat die vrouwen dan toch een soort probleem hadden, want hij had alles toch goed ingericht. En ja, waarom melden ze zich nou niet? Ja. Dus ik zat ook een soort te vloeken in de auto van man, hoe kan je dat nou zeggen? Maar goed, de dag ging voorbij. Ik ging wat anders doen. En rond een uur of 7:30 werd ik gebeld door een van de vrouwen die bij Talpa werkt. Die zei van ja, we willen graag nog een advertentie plaatsen in de krant van morgen. Kan dat nog? Kan normaal gesproken eigenlijk niet. Kan dat nog? Nou ja, ik zei van ja, ik ga er niet over de advertenties. Maar ik ga wel mijn best doen voor je. En jij zat in zo'n netwerkje toch? Jullie kenden elkaar. Ja, ik ken natuurlijk wel gewoon een aantal vrouwen die ook in de journalistiek werken. Dus, Dus daar ging je bellen. En vervolgens? Nou ja, ik heb gebeld met mijn uitgever en met onze directeur sales. Want dat zijn de mensen die over de advertenties gaan. En die hebben gezegd van ja, we gaan ruimte maken. Ja. En wat kwam er in de krant? Vervolgens moest ik iets afspreken over de formaten die aangeleverd. Ik ben er trouwens zelf snel tussenuit gegaan, want die directeur sales die heeft het vervolgens van mij overgepakt. En het formaat in staat, John, het ligt niet aan de vrouwen. Ja. Zou het, dat is natuurlijk de gewetensvraag die erachter ligt, ook zou zijn gebeurd als er niet een vrouw hoofdredacteur geweest van enorme AD? Ik denk dat de kans aan kleiner was geweest dat het was gebeurd. Want het had natuurlijk alles te maken met dat de lijnen kort zijn. Zij wilden op korte termijn nog iets doen. Kijken, waar kan dat? Ze wilden een groot podium, wat het AD is. Hoe sloeg jij dan? En ze hadden mijn nummer. Ja. En hoe sloeg jij, met wat voor gevoel sloeg jij de volgende dag de krant op? Nou ja, ik moet zeggen dat toen zij mij belde, dat ik dacht, jemig, wat een stoere actie. Want het is nogal wat als je gewoon als vrouw werkt in een bedrijf wat op dat moment enorm onder vuur ligt. Je baas verschijnt in dat programma en eigenlijk keer je op dat moment tegen hem. Ik vond het vooral een hele stoere actie van die vrouw. Ja. En ik had natuurlijk wel zo, als die advertentie dan komt, ik heb liever dat die in mijn krant staat dan in de krant van een ander. Ja, zo is het ook alweer. Ik meld even, terwijl jij kunt nadenken over je tegeltekst, dat straks na de klok van 8 er 5 dagen is natuurlijk, vanaf vliegveld Eindhoven deze week. Rennie Rijpma, wat geef jij ons mee? Wordt het een gehakt recept? Wordt het een filosofietje van Aristoteles of iets uit eigen koker? Nou, Ik denk dat ik er maar iets Fries van maak uiteindelijk. Oh, wat wordt er dan? Het is een Fries spreekwoord. Het is mijn seizoen net de dwaan. Oh, natuurlijk. Verklaar je nader? Dat het met, ja, als je het heel letterlijk vertaalt, met alleen zeggen is het niet gedaan. Dus, weet je, je Rotterdam, moet, geen woorden. Precies, het is eigenlijk de Friese verdaling van geen woorden, maar daden. Waarvan akte. Fijn dat je er was. Veel succes verder. Dank je wel. Dank u wel, mevrouw Rijpma. Morgen in Kunststof een gesprek met componist en bassist Camille Jansen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Future Focused Leadership op 19 september in Amsterdam. Een keur aan internationale bestseller-auteurs op één podium. Ga naar managementboek.nl/focus. Zin in een gezellig spelletje bingo op je telefoon, tablet of computer? Speel gratis Gamepoint Bingo. Chat met andere spelers, doe mee met de superbingo's en ontdek meer. Ga nu naar gamepoint.com/actie en ontvang vandaag nog je gratis munten. Het vergt meer dan 1000 muzikanten en zangers. Miljoenen euro's. En jawel, zelfs 4 helikopters. De uitvoering van de cyclus Auslicht. Van de geniale componist Stockhausen. Filmer Oeke Hoogendijk maakte er een thriller van. Morgen in het Uur van de Wolf, Licht, om 9:55 bij de NTR op NPO 2. Zin in een gezellig spelletje bingo? Ga nu naar gamepoint.com/actie en speel mee. NPO Radio 1.